My whole life just flashed before my eyes. Dude, I sleep a lot. God aften og velkommen til de knævende filmnørders 8. podcast. Mit navn er Morten Sigger, og med mig i aften har jeg mit sædvanlige hold af knævende filmnørder bestående af Christoffer. Hej. Hej hej. Og Niels. God aften. Hej. Og Gert. Hej. Hej. I aften vil vi prøve at gøre det på en lidt ny måde. Der er nogen, der har spurgt os, om vi vil gøre lidt mere ud af filmens handling. Så selvfølgelig vil vi det. Så i aften vil vi prøve at snakke lidt mere om handlingen, og så prøve at gå ud derfra. Så i stedet for det resume, vi plejer at give i starten, så vil vi prøve at gå lidt kronologisk frem og fortælle om, hvad filmen den egentlig handler om. Og hvad skal vi snakke om i aften? I aften skal vi snakke om... en kult klassiker er det vel, kan man sige. Det er nogenlunde kampsportsfilmens svar på Godfather eller des lige. Det er Double Dragon fra 1994. Den er instrueret af en James, Jukic, som nok mest er kendt for, og nok også burde have holdt sig til at lave musikvideoer. Jo, men du kan faktisk også se, at han bruger et andet navn på den her film. Hvad skriver han der? Han, jeg har glemt igen, det var James et eller andet. Okay. Men, bruger han ikke både Jim og James, er det ikke det, han skifter med dem? Hvad hedder det? James Nixon? Nå. Det havde jeg godt nok også gjort. På den her. Okay. Står det på coveret, eller på credits, eller...? Det står i hvert fald på IMDb. Jeg må indrømme, jeg blev ikke hængende at læse rulleteksten. Gjorde den her. Du så den det var ellers noget af det bedste ved filmen. Det var helt vildt, ja. Jamen, filmen starter jo på den klassiske... Altså, vi har det der klassiske anslag, hvor vi får fortalt, hvad filmen egentlig er gået ud på. Og jeg har prøvet at fange lidt af det i klip, faktisk, fordi så er jeg fri for at fortælle det. Prøv at se. Thousands of years ago in ancient China, an evil army of shadow warriors terrorized the great city of Changsha. To save his people, the good king sacrificed himself to create a mystical medallion. Realizing the ultimate powers of the medallion, the king split it in half. To one son, he gave the power over body. To the other, power over the soul. This is the legend of the Double Dragon. Nu må jeg lige høre, var der nogen af jer, der ikke havde set den her før? Jeg har ikke set den før. Jeg kan ikke huske, jeg har set den, hvis jeg skal være helt ærlig. Okay, hvad synes I om anslaget? Var det godt? Var det en god opbygning til en god film? Det lægger op til noget mere, end filmen leverer det i hvert fald. Jeg synes det var meget, meget fedt, at han siger, at ham kongen, at han offrede sig selv til at skabe en medaljon, og hvorefter han delte den i to. Ja. Det giver faktisk... ikke rigtig meget mening i min verden. Men så fandt han ud af, at den var ensat for kraftig. Ja. Og så, ja. Nå. Ja. Og så kan jeg godt lide, at de starter, så står der bare somewhere in China. De gad ikke lige sådan finde et rigtigt sted. En eller anden provins eller sådan noget. De kunne bare have kigget på et kort, og så bare taget en hvilken som helst kinesisk provins. Ah, nej, det er bare, det gider vi ikke. Det er bare somewhere in China. Så allerede 2 minutter ind i filmen, der kan man bare se, hvor doven filmskaberne har været, da de har lavet filmen. Om på den anden side, hvis du så skulle have solgt den her i Kina, så har de jo siddet og grinet over, at haha, det der kunne aldrig lade sig gøre i Suzhou for eksempel. Nej. Så du ser, de har allerede tænkt sådan i markedet, de har tænkt i det kinesiske marked. Det tror jeg, altså, Abobo, det kan vi godt gå med til, men at der var en ond kejser i den her provins, det duer ikke. Nej. Filmen starter jo også, man tror, at man er, vi får faktisk ikke et årstal nu, når filmen starter, det står bare somewhere in China, men man tror, at vi er tilbage i et eller andet, herrens år, lang tid før Kristi. Men vi finder så ud af, det kan faktisk være, at vi måske skal sige allerede her fra starten af, at der vil nok komme lidt spoilers, nu når vi går lidt mere... normalt vil der komme spoilers, men jeg tror, godt nok ikke, vi kan nævne noget, der kan ødelægge den her film af. Så ved andre film ville det være spoilers, men her ville det bare være en... Så kan man bare spole over det. Lige præcis. Når man ser filmen, så slipper man for at se det. Ja. Så det er faktisk, vi laver faktisk videre en service her ved at fortælle jer, hvad der sker. En public service, ja. Nå, men vi tror, vi er... før i tid, men vi finder faktisk ud af, at det er vores villain, vores den onde i filmen Kogosuko, som har sendt sin henchmen ud for at finde den ene halvdel, eller det han tror er begge halvdelen af den her Double Dragon medaljon. Vi bliver introduceret til hvad hun hedder, Lash. Linda Lash, som bliver spillet af Christina Wagner, som faktisk er en karakter fra spillet. Det ved jeg ikke, om I ved. Nej, det vidste jeg faktisk ikke. Det er, men det er da meget smart lavet, på en eller anden måde, så er det meget smart lavet der med, at som sagt, du siger, man tror, man er tilbage i tiden, og så viser det lige pludselig, vi er i nutiden, fordi hun hiver den der kuffert op med alle de der knapper i, ja. Der ligner et eller andet, ja, jeg ved ikke, hvad det ligner. Ja, så også det er skurken, der fortæller forhistorien. Altså. Ja, det er rigtigt. Han har altså en god stemme til det. Ja, ja, han bliver spillet af Robert Patrick. Ja. Ja. Det var, med det var også en... T-1000. Ja, lige præcis. Med det, Vanilla det Ice. Han. Nå ja, det er rigtigt. Ja. Derefter så ryger vi direkte over i... at blive introduceret til vores to helte i filmen, spillet af... Vi bliver nødt til lige at snakke også noget mere om det der med de der munke, de har skåret deres tunge ud. Ja. Men det er kun mig, der synes, det var sådan lidt okay. Det var så også lettere dumt, det at munken så løber, ja. Så leder han hen til grotten, hvor halvdelen af medaljongen er, altså. Ja, ja, og så endnu mere dumt, det er så, da de så kommer tilbage med medaljongen. Så hun kan ikke se, at der kun er halvdelen der. Nej, hun vidste ikke. Hun tror, hun har fået begge dele, selvom det er meget, meget tydeligt, at det kun er halvdelen. Og det kunne hun ikke se. Hun virker meget overrasket, dengang han siger, at det kun er halvdelen. Ja. Nå jo, men der er jo ingen, kloge henchmen, de er dyre nu til dags. Ja. Kan man det er se på hans... Det er god manuskript. Det er god manuskript forfatter også, hun bare. Jeg ved ikke, om det er nogen af dem, han plejer at bruge til hans musikvideoer, fordi det... Altså man kan sige, at hele filmen minder om musikvideo, hvis man både ser på deres tøj og måden, den er filmet på, og musikken. Og... Bare en meget, meget dårlig musikvideo. En meget dårlig musikvideo, men det kunne godt være sådan en start 90'er Vanilla Ice, apropos musikvideo. Der er jo så også den fantastiske trailer til den med det der teknoversion af Carmina Burana. Den er næsten bedre end filmen. Jeg skal heller ikke meget til. Er der det? Altså den der opera... Ja, der er lavet sådan en techno-version af den, hvor det kører under ved at traileren hele tiden. Okay. Det er den, de bruger til Double Dragon-traileren. Okay, der lover de måske også mere, end de kan holde. Ja. Det er da ikke med i filmen, desværre. Det er jo da have hævet den. Ja, ja. Tror jeg. Jeg ved ikke, altså. Nu havde jeg, som jeg kan ikke huske, om vi snakkede om sidste gang, men jeg havde faktisk den her på VHS. Det er jeg også. Og jeg synes ikke, den er så dårlig som... dengang, som den er nu. Altså, jeg vil sige, det er måske... den er i hvert fald på top 5 over de dårligste film. Måske top 3 over de dårligste film, jeg nogensinde har set. Den er... Jeg havde virkelig svært ved at komme igennem. Det var virkelig en... jeg tænkte sådan, hvad har vi gjort, siden vi skal straffe sådan af dig? Altså, vi har lige set Die Hard, det var derfor. Ja. Ja. Som, det var altså, det var lidt hårdt at komme igennem, det var den altså. Niels, han havde jo lavet den der liste over, at de film, vi har set, de havde sådan et snit på cirka omkring 6. Og så vi Die Hard, som havde 8. Og så skal vi have noget for at trække det ned igen. Ja, det er på 3,3 Double Dragon inde på IMDb. Så det var simpelthen derfor. Så nu må vi tilbage til de der middelmådige film bagefter. Ja, vi bliver næsten nødt til at se Trolls eller The Room, som skulle være nogle af de værste film overhovedet nogensinde. Trolls 2. Jeg tror faktisk, jeg har ikke fået den set endnu, men jeg tror faktisk, den er nogenlunde underholdende på en dårlig måde. Det kunne være, at vi skulle se den sammen til vores, hvis vi bød sådan en dag. Det bliver vi nødt til. Ja. Vi kan også, I får aldrig mig til at se The Room i hvert fald. Det, Det er livet simpelthen for kort til. Jamen, Empire, de skrev jo en ret fascinerende artikel om den, og jeg fik faktisk lyst til at se den, efter at have læst det. Ja, så er noget med, at han er i gang med at lave en ny film, ham, der har lavet den. Okay. Bare for In The Room, eller True? Ja, ham instruktøren, og ham, der spillede, ham, der også spillede hovedrollen i den, han er i gang med at lave en ny en, så vidt jeg har læst til. Altså, den har jo så også tjent mig godt. Den har jo faktisk gået i biografen hjemme, i nogle få biografer. Altså, The Room? Ja. Ja. Altså, der er også lavet det her dokumentar omkring Troll 2. Det her store dokumentar, sådan på 2 timer, altså, der handler om, hvordan de lavede Troll 2. Ja. Ja, hvor de snakker med alle skuespillere. Ja. Ja. Som så ikke er skuespillere mere nu. Nej. Nogen af dem. Mærkeligt nok. Ja, ja. Men det er meget, de har vist fundet sådan nogen fra lokalområdet, sådan lidt tandlæge og lidt... Ja, en af dem er tandlæge, ja. Så er det så lidt imponerende, at de fleste af dem i Double Dragon faktisk har karriere stadigvæk. Ah, det kan vi vist også komme lidt nærmere ind på, vil jeg sige. Ja, ja. Jeg vil sige... Altså, bare fordi du er med i film, er ikke ens betydende med, at du har en karriere. Altså, Robert Patrick, det går da okay, men, med ham. Ja, men det Men jeg synes ikke engang, Robert Patrick er god heri. Det er det værste, det er. Jamen, der er jo ikke nogen, der er gode heri. Han ser ud til, at han har det sjovt med rollen i det mindste. Jamen, han spiller jo ikke engang godt. Altså, hvis han så bare havde været fed og været en ond skurk eller et eller andet, og bare, altså, så kunne det da have reddet den lidt, men han virker også bare som, han ikke rigtig har lyst til at være der. Der er ikke nogen, der spiller godt i den. Ikke engang er Lisa Milanos bagende, altså. Nej. Nå, skal vi prøve at gå lidt videre med handlingen? Nu kom vi lidt langt ind. Vi møder vores to helte, bestående af Mark Dacascos. Som jeg i hvert fald kender mestendels fra filmene Only the Strong og The Crying Freeman. Ja, yeah, Brotherhood of the Wolf. Det er rigtigt. På dansk. Den er han faktisk også med i. som jo i de film er ganske okay. Yeah. Men bestemt ikke er det her i. Er der også med i Crying Freeman? Ja, det er også den, jeg nævnte. Nå, undskyld, ja. Og han er med i tv-udgaven af The Crow. TV-serien. Okay. Ja, nogle af de afsnit kom på DVD herhjemme, som Crow 3, 4, 5 og 6, eller sådan noget. Okay. Han er vel mest en del med i den her film, fordi at han kan noget martial arts. Ja, han skal ligesom opveje for alt det, Scott Wolf ikke kan. Lige altså. Præcis. Fordi ham, jeg ved ikke, jeg har kun set ham i den der, hvad delen hedder den på dansk? Vi bliver i familien. Vi bliver i familien, ja. Party of Five. Ja, Party of Five, ja. Har I set ham i andet? Han er med i Go af Doc Liman, sådan en episodefilm, yeah. Der er han faktisk okay i. Nå, ham der har lavet den første Born. Ja. Ja, som også lavet Swingers. Altså, han har lavet nogle gode, før han gik over til Mr. Mrs. Smith. Men Goat er faktisk ganske udmærket. Okay. Han er også med i Ridley Scott's den der White Squall skibbrud. Yeah. Ja. Hvor han spiller en hovedrollen. Det tror jeg, han har. Men det var dengang, han var hot dengang derefter, eller vi bliver i familien. Ja. Det er han jo ikke ligefrem med. Han er med i V-serien også. Altså, det er også bare så tydeligt i den her film, synes jeg, at han ikke kan ret meget kampsport. Fordi i stedet for at klare den med kampsport, så bliver det sådan noget alene hjemme, stikken i øjnene, smide tyggegummi ud på gulvet, kaste malingbøtter efter dem, eller fanden ved jeg, altså. Ja. Oh. Jamen, ja. Spørgsmålet, om han var med for det der komiske... Altså, det... Ja. Det er meget underligt at sætte en genre på den her film, fordi det prøver jo virkelig meget på at være en komedie, men hold da kæft, hvor er den ikke sjov. Det er jo meget begrænset, hvis de har med sådan for at appellere til alle pigerne, Scott Wolf, så det er jo meget begrænset, hvor mange piger, der sidder og ser en Double Dragon film, altså. Det er rigtigt. Ja. Yeah. Jo, men det kunne jo være, at det var sådan en, man kunne få folk til at... Gå i biffen og se. Hey, skal vi i biffen og se den her karatefilm? Jeg tror ikke, biffen. Gjorde det? Nej, jeg synes også den... Jeg tror, det var en direkte video. Nej. Den har været i biffen. Den har tjent 2,3 millioner eller sådan noget. Har den været i Danmark også, biografen? Nej, det tvivler jeg nu stærkt på. Ja, men ja, der har altså været så meget andet lort også, jo. 2,3 millioner dollars, eller? Ja, noget i den stil. Det skulle alligevel. Og 3-4 stykker på verdensplan. Ja, men så indtjent sit budget, mon. Det tvivler jeg stærkt på. Fordi jeg synes, der står noget på Scanbox på VHS-udgaven, og det er jo det en med, hvor meget budget det var på. Jeg synes, det var på nogen mere end de der 4-5 millioner, der den har tjent. Okay. Det er alligevel også vildt, ikke? Fordi... Ja, det ved jeg sgu ikke. Hvor er de penge blevet af? Ja. Jamen, Robert Patrick har sikkert fået en hel del af dem. Ja. Og ja, selvfølgelig også den der... Ham der, Steve, Mr. Obobo mutanten, han skal selvfølgelig også... Det tager også lidt tid at give ham makeup på. De der to stykker plastik, de smed i nakken af ham. Det er altså ikke det, der har væltet deres budget, for det er edderrøv med dårligt lavet. Ja. Nå. Nu er vi også lidt langt frem. Jeg synes, vi skal gå lidt videre. De her to helte her, hvad hedder de, Jimmy og Billy Lee, de er jo faktisk også, de er vores hovedpersoner fra computerspillet. Det er vores player 1 og player 2 fra computerspillet, hvor Scott Wolfs karakter er vores første player i computerspillet, og det kasker også af den anden. Jeg synes, det er meget sjovt, i hvert fald, jeg ved ikke, om det er bare mig, fordi jeg har spillet det, dengang jeg var yngre. Og så se hvad for nogle skuespillere, som var med i spillet. Og det ved jeg ikke, om I har interesseret jer for, men det synes jeg i hvert fald var meget sjovt, at sådan en som vores den onde her i Robert Patricks karakter faktisk ligger med i spillet. Nej, men der er, altså, er Bobo, lige for at vende tilbage til ham, han minder jo overhovedet heller ikke om karakteren fra spillet. Nej. Hedder han ikke Ubobo? Eller hedder han Abobo? Abobo. Abobo. Ja. Okay. Bo Abobo. Men den karakter er nu også med fra spillet. Ja, jo. Altså, men på den anden side, altså, det er jo et karate-spil. Ja. Hvis du skal lave en film over de der 6-8 bosser, du har der i, så kan det godt gå hen og blive lidt småtyndt. Helt sikkert. Jeg tror stadig, det har været bedre, end hvad vi fik. Altså, hvis de bare har taget spillet, og så bare lavet det om til en film, det tror jeg stadig, det har stadig været bedre, end det vi fik. Se en mand komme gående hen ad en gade, og så slå folk i halvanden time, eller hvad? Det vil jeg hellere se, end det, jeg har set, tror jeg. Men man kan også se, at filmen er meget inspireret af andre film. Altså blandt andet de der nyheder også, vi ser i starten, ikke? Ja, det er det sådan lidt Robocop-agtigt? Meget Robocop-agtigt, ikke? Altså bare ikke overhovedet lige så godt, og slet ikke nær så skarpe, og så satirisk skarpe, som de er i Verhoevens film. Nej, de prøver at gøre ligesom jeg også i, hvad hedder den, Starship Troopers. Ja, Verhoeven meget. Ja. Det der propaganda til han prøver. Ja, ja, lige præcis. Og så samtidig med det, så tager de også meget inspiration i de der bander fra både Mad Max, men også Back to the Future 2. Ja, yeah, The Warriors. The Warriors, ja, selvfølgelig også. City of Violence. Og så selv det der med, at bilen også kører på skrald, fuldstændig ligesom i Back to the Future 2. Ja. Så... Jo, men det er også en post-apokalyptisk verden, jo. Får vi nogensinde at vide, hvornår den foregår? Bare, foregår ude i fremtiden. Ude i fremtiden, ja. Nej, 2007 står der i starten. New Angeles 2007. Okay. Ja, det kan man sige, det vi får at vide, efter vi har set de her to til den her karate-turnering, det er, at vi finder ud af, at vi er ude i fremtiden, og banderne har sådan set overtaget byerne. Vi finder ud af, at politiet de er på gaderne sådan, i dagstimerne, og derefter så går de hjem, og så er det banderne, der overtager byen. Og så bliver byens beboere sådan set kun overvåget eller hjulpet af en gruppe mennesker, som kalder sig Power Core, hvor Alyssa Milano står i spidsen. Og hende møder vi så også i starten, hvor hun skal redde vores to helte fra ham der Bo af Bobo. Og hun har tydeligvis haft den samme frisør som Robert Patrick. Det hvide hår, eller? Ja. Der var tilbud på afblejning. Fuldstændig. Det er meget 90'er hår. Ja. Jamen, det er det hele vejen igennem. Det er også derfor, jeg sagde, at det minder meget om musikvideo, fordi hvis man siger, at filmen blev lavet i 93 omkring, det er sgu cirka sådan, folk ser ud i musikvideoer i 93. Ja, men det er jo meget sådan, altså man kan jo sige, at den er nærmest et historisk dokument over alt det, som man ikke vil huske fra 90'erne. Ja. Skovmandskjorter og dårlige frisyrer. Ja. Men der er selvfølgelig også arcadehallerne og skateboard og hele den der kultur, graffiti-kulturen og sådan noget, det er jo selvfølgelig fint nok. Det havde man jo også set lidt i Turtles-filmen. Der var det også lidt det samme, ja, med den der gruppe af unge mennesker, der sådan... Hackers, der var den første Hackers, der var vel også lidt af det her. Ja, altså en gruppe af mennesker, der sådan er uden... Der føler, at deres forældre er meget, meget gamle, og de er meget, meget unge, og de forstår ikke hinanden, og så går de ligesom ud i de her, enten i bander, eller også så samles de, og så er der nogen, der samler dem op, og så får de ligesom en retning på deres liv, og så går de i de her klubber, hvor de så spiller arcade-spil og står på skateboard indenfor og sådan noget. Ja. Vi møder også, jeg ved ikke rigtig, hvordan hun er relateret til dem, men... De har i hvert fald sådan en dame, der passer på den. Spillet af Julia Nixon. Hun hedder Satori. Jeg var meget forvirret i starten. Jeg troede, hun var en af kæresterne til en af dem. Så troede jeg sådan lige, hun var moren på tidspunkt. Så tænkte jeg, det passer heller ikke helt. Men så er det så et eller andet med, at hun er ven med faren eller sådan noget. Ja, de har arbejdet sammen eller noget i den dur. Ja, de fandt den der... Den gang faren udgravede den der dragon... den er medaljon. Der arbejder hun sammen med ham. Ja. Og noget af det, som hun så også fortæller, det har jeg også lige fanget et klip af, fordi det er jo, hun fortæller, hvor farlig medaljonen er. Skal vi se. Det vil sige, at vores to heldige, de finder ud af, at hun har en halvdel af medaljon, fordi ham, Bobo, han prøver på at tage den fra hende. Så det er den måde, at de finder ud af, at de findes, og her fortæller hun lidt om, hvad de kan. The medallion acts as a spiritual amplifier. It magnifies the power inside you. This half gives power over the body. The other half gives power over the soul. Legend says it can transform a man into a bodiless ghost and give him strength of steel. Jo, jo. Det er jo skræmmende. Og vi ser så Robert Patrick bruge sin del af medaljongen, fordi han får fat i den del, som styrer sjælen, så han kan omdannes til en eller anden spøgelseslignende ting, som kan overtage andre folks kroppe, og så kan han handle på deres vegne. Hvor vi sådan set aldrig rigtig finder ud af, hvad deres del kan, andet end de bliver lidt stærkere. Eller sådan noget. Jo, nej, man bliver usårlig. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Man bliver faktisk usårlig. Fordi, ja. Ja, det er jo sådan set meget godt. Man kan så diskutere, hvor smart det er, at hun render rundt med den jungen fremme hele tiden, og det gør han også senere, ved han Billy, ja. Scott Wolf. Altså, i stedet for bare lige at stoppe ned under trøjen, så man ikke lige ser den med det samme. Ja, eller gemme den et sted. Grave ned i skoven eller et eller andet. Men at rende med den frem synlig hele tiden, altså det... Ja. Hov, gear der faldet af. Skal lige prøve at se. Man kunne sige, at... Ja, bare snak. Ja, man kunne sige, at de kunne også bare prøve at ødelægge den. De kunne jo smelte den om, hvis den var så farlig, kan man sige. Så ville han kun have den ene halvdel i det mindste. Tror ikke, den er for... Altså, lidt eller ringende sær, den er simpelthen... Det kan man ikke. Nej, det er selvfølgelig rigtig lavet i... Ja, det er rigtig. Det har jeg ikke lige tænkt. Dybt nede i en mine af nogle små dværge, er den blevet smedet. Ja. Jeg synes, det er lidt sjovt, og jeg ved ikke, om det var mig, der opfattede det forkert, men det, at de finder medaljongen hende, Julia Nixon og deres far der er den helt. Og så er det vist hende, at der har taget den ene halvdel med sig til New Angeles, og så lader den anden halvdel blive der. Det er lidt underligt, at de har begravet den helt på et tidspunkt der. Ja. At de ikke har delt den op, ligesom hun så har gjort, altså. Jamen, de siger jo i starten, at han deler den op. Så den men så vidt jeg forstod, så fandt de den helt. De lå den ene halvdel i, og så tog hun den anden halvdel med sig, så de var så langt væk fra hinanden som overhovedet muligt. Ja. Men jeg tror ikke, man skal lede efter logik i den, altså. Nej, lige præcis. Jeg tror også, du ligger for Men det kan være, den er sådan, det kan være, man bare lige kan klikke den sammen. Så den kan både være delt, og så kan den være sammen. Altså, det er sådan en click-on. Ja. Er du tilbage, Gert? Det er. Det er du. Du gik glip af helt vildt meget. Jamen, jeg kommer og går lidt. Jeg har lidt dårlig net her i dag. Vi har lidt Robocop-stemme, synes jeg. Ja. Eller Cylon. Ej, kom ind, peace. Er noget, du vil fortælle? Ja. Nå, lad os se, hvad sker der så? Jo, så så finder vi ud af, at Bobo, han arbejder for vores for Robert Patrick, som jo så er lidt utilfreds over, at han ikke fik fat i den her medaljon. Og så har han en straf til ham, som jeg også har fanget et lille klip af. One of my engineering firms came up with this. My little pin cushion. Submolecular steroids. It will give you the strength of 10 men. I already have the strength of 10 men. This thing will kill me. Perhaps. But I consider you like a son of one. And like a son, I can always have another. Og det er så der, han skriger, inden det går ondt. Bare, jeg ved ikke, lige pludselig så går det op for ham, hvad det er, og så begynder han bare at skrige. Ja. Det er meget, meget mærkeligt. Det her, det var det første sted, hvor jeg lagde mærke til, at den her film, det må simpelthen være dobbelt. Det ved jeg ikke, om I lagde mærke til. Jo, til sidst, der er så et par kinesere, der snakker lidt for godt amerikansk han, også. Bobo der, hans mundbevægelser passer slet ikke med lyden. Det kan så også være, fordi så vidt jeg kunne se ind på IMDb, så var han sådan set stuntman. Og har været med i rigtig mange film. Det kan være, at han måske ikke har været så god til at komme med replikkerne. Der er to navn ud fra hans, altså ud fra den karakter, så jeg ved ikke, om der er en. Ja, der er en, der spiller ham som Mohawk, og så en, der som mutant måske. Ja, eller en, der ligger stemme til, og en, der ligger krop til. Men det er også lidt, altså det er bare mærkeligt scene det der, fordi så de der to henchmen, hvor den ene lige er Leon, og det tror jeg ikke, det er. Oh, det er. Jo. Er det Leon? Ja. Nå, okay. Som også var med i Die Hard. Ja, lige præcis. Som også var med i, hvad var det mere, han var med i? Vi også så. Vi så han med Commando også. Ghostbusters. Hvad? Nej, han var ikke med i Ghostbusters. Ham, jo, vi så da ham. Nej, det er Tim Smarin, du tænker på, ikke det? Ja, han har været med i rigtig mange af de der 80-90 actionfilm. Altså. Han er med i Dødbringende Våben også, for han er sådan en af de der skurke, der er med i alt, så han var også med her selvfølgelig. Men det er sådan en mærkelig scene, der holder de ham nærmest i hånden, når de går ned med ham. De går med ham i hånden, ja. Det er meget, meget mærkeligt, og så sætter hun det der pisk rundt om halsen på ham, og han, altså, det er bare, det er så mærkeligt en scene. Altså, jeg tænkte sådan, det er bare så mærkeligt. Kunne man ikke have gjort det på den måde, der med, at de holder ham i hånden? Der er mange underlige. De holder ham i hånden på sådan en mærkelig måde. De holder ham kun i sådan i de yderste fingre. Sådan. Det ser ud som, de sådan, der er ved at byde ham op til dans. Eller sådan noget. Det er så mærkeligt. En anden ting, man også lægger mærke til, lige præcis den scene, du nævner, det er, hvor meget de har fået skruet op for lydeffekterne. Det ved jeg ikke, om I lader mærke til. I prøver at høre her. Nobody likes a tattletale. Og sådan er det hele vejen igennem. Ja, det er lige ved at overdøve musikken, ikke at det gør det helt stort. Så ja, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det er helt åbenlyst, at det der med at lave film, det er sgu ikke rigtig noget, nogen af dem har prøvet før. Men så er der også, altså så er der også hende der, vi bliver nødt til at snakke om hende der skurken, fordi hun er faktisk næsten det eneste gode i den film. Ja. Hende der, hvad hedder hun, Lash. Christina Wagner. Ja, lige præcis. Hun er, hun er speciel, fordi man kan ikke rigtig finde ud af, hvad hun egentlig er med for, fordi hun er ikke sådan rigtig en trussel. Der er sådan på et tidspunkt, hun sådan skal have pisken af, hun har den sådan rundt på ryggen eller sådan noget, ja. Så skal hun af. Og det ser meget, meget kluntet ud. Det er sådan, ligesom, hun ikke sådan helt kan få den af ordentligt. Altså, hun ser i hvert fald ikke ud, så hun bare lige kan finde ud af at bruge den der pisk. Hun er bare sådan lidt kluntet og render sådan lidt rundt og sådan... Ja. Laver bare sådan jeg lidt... Jeg tror simpelthen, hun er taget med, fordi hun er en af skurkene fra spillet. Ja, men hun er en mærkelig karakter, og hende, de har fået til at spille hende, er en mærkelig... Det er bare en mærkelig karakter, synes jeg. Hun har nok ikke været så dyr. Var det ikke, hun ikke været med i Young and the Restless, synes jeg, så... Det er nok ikke de dyreste skuespillere. Man kan sige, altså generelt synes jeg, at filmen den er ikke rigtig bygget op som andre spilfilmatiseringer, hvor at man har de der forskellige niveauer, som heltene skal igennem for at nå op til slutbossen. Det synes jeg lidt, vi mangler her. Mange andre film, der synes man, at de møder de her forskellige underbosser, før de kommer op til slutbossen. Det gør de selvfølgelig også her, men så alligevel ikke. Det er bare en stor slåskamp, der... Jamen, den mangler helt vildt meget sådan en kausalitet. Ja. ting, det sker bare. Der er ikke sådan, man får ikke sådan altid at vide, hvorfor tingene sker, eller man får ikke, det bliver ikke sat op ordentligt, at hvad for nogle motivationer de forskellige mennesker har for at gøre dit og den. Altså den der scene, hvor de kommer hen til dem i deres nedlagte, hvad er det, en biograf, eller hvad de bor i, teater. Der åbner hun bare døren. De bakker på, så åbner hun bare døren. Så bliver de ved med at stå og træne over i baggrunden helt vildt lang tid. Og så kommer de over, hey, hvad sker der, hvad så? Hey. Og der kommer de ind med sådan en masse henchmen og sådan noget. Det er så mærkeligt. Altså, der mangler så meget kausalitet. Folk, de reagerer ikke på ting, der sker. Altså, normalt så vil du reagere på, hvis der kommer nogle fremmede mennesker ind i dit hus, og begynder at true din, ja, det er så ikke deres kæreste, men begynder at true en, du kender rigtig godt, eller en, du er i familie med. Så står de bare sådan, hey, hvad så? Og, sådan og så, jamen, ja, det er bare mærkeligt. Og der bliver hende, hvad det hedder, deres protector, Satori, der bliver hun så slået ihjel i en brand. Og de her to brødre, de ved ikke rigtig, hvad de skal gøre, så derfor søger de hen til Alyssa Milano og deres powercore, og får dem til at hjælpe dem om at, ja, få fat i den anden del af medaljongen. Det er vel sådan set det, de går efter, og ikke så meget ham. Ja, men først så skal vi igennem en meget, meget sådan virkelig tårvridende, tårkrummende scene, hvor de sådan skal forene sig anden. Hvor de andre går rundt ned på havnen. Det er næsten ikke til at holde ud. Og så finder de ud af, at de vil gøre noget ved det, og så går de frem, og så lige pludselig så er hele det, han har ham der Rob Patrick figuren har fået samlet alle banderne, og så har slået bandlederne ihjel. Og så lad I mærke til, hvem han bandlederen var. Ja, Michael Berryman. Ja, lige præcis. Fra The Hills of Ice blandt andet. Det er så ikke andet. Han har et meget markant ansigt. Jeg tænker også med Tasper Jardin. Er han det? Mm. Ja. Det er langt, siden jeg set den. Jeg kan kun huske ham fra The Hills of Ice, fordi der er han sådan rimelig... Tasper Jardin kunne også være en kandidat, faktisk. Ja, det er rigtigt, ja. Der er der også i hvert fald en god ting ved den film. Ja, der er to. Okay. Den slutter og... ja, nej, jeg mener Kelly LeBrock. Hendes to. Ja, for... ja. Så er der jo tre. Men det er også ligesom, altså den overholder ikke sine egne regler. Altså på et tidspunkt, så er der sådan, ham der Abobo, der hvor han er blevet kæmpestor, så løber de væk, fordi han er fuldstændig ustoppelig. Og så hende der vævefiguren der, hvad er det hun hedder? Satori. Ja, hun banker bare en sandsæk op i ryggen på ham, og så vælter han. Og han er bare kæmpestor, han vejer måske 200 kilo, og hun kan bare vente. Ja, yeah. Han virker heller ikke særlig mobil. Og han er lidt tung i toppen, ser han ud til. Jo, jo. Og hvad er det, hans naturlige midtpunkt, det ligger lidt højt. Hvis man bare kan vælte ham, så er han jo ikke sådan en stor trussel. Det er bare det. Nej, men det skal man jo først lige finde ud af. Ja, okay. Jeg læste en meget god beskrivelse af ham på nettet, at han havde testikler i nakken. Det passer meget godt til. Det er rigtigt. En ting, vi også finder ud af, det er, at hende er ligesom Milano, Marianne, tror jeg, hun hedder det i. Yes. Kan det ikke passe? Jo. Det er hendes far, som er politi, eller chefen for politiet i New Angeles. Og det, vi så kommer til her, det er, hvor hun prøver, eller ligesom Milano prøver at hjælpe vores to helte med at få fat i den her medaljon, og så kommer vi ind til en scene, hvor vi hører Kokoshuko prøve bestikke ham, hvilket de selvfølgelig tror sker. Men vi finder ud af, at han er jo en god fyr. Untouchable, ja. Og det er sådan set ham, der kommer til at have den der sidste kamp mod Lash. Dør hun der? Alyssa Milano slår hende ud på et tidspunkt. Nej, det er det ikke før det. Nej, hun bliver bundet til... Hun bliver bundet, fordi hun bliver slået ud, ja. Så bliver hun bundet, og så siger hun... Ja. Normalt så kommer folk på hospitalet og slås imod, og så kommer der en, så får hun en albu i hovedet, og så laver hun sådan en af de der klassiske gogge, hvor hun sådan falder sammen, og så er det slut med hende. Der er også en underlig scene, en ting, det er den der scene der, hvor de er inde og se, hvor politiinspektøren måske bliver afpresset, eller bliver modtager penge for Kokoshuko der. Der er der, jeg kan ikke huske, hvem af dem, der siger det, men en af brødrene, der siger til hende, det er din far, altså, hvor meget kender de til hendes familie igen, altså. Ja, og så det mærkelige er, så forlader de hende bare, altså, eller hun forlader bare sin far, nå ja, det klarer han nok. Det siger han. Han, nå, siger, han siger, hun skal skynde sig og komme væk. Og så, så er det, han vælter den der statue over hende, Lash. Og så kan hun ikke bevæge sig. Og det er igen det der med kausalitet. De kan ikke sådan finde på... Manuskriptforfatteren har ikke været god nok til at sådan finde på, jamen, hvordan er det realistisk? Hvad vil være tilfredsstillende måde at klare hende her, Lash? Nej. Det er bare sådan, hun går bare hen mod den her ting, og så vælter han bare hen over hende. Det er ikke sådan, der er ikke nogen grund til, at hun går hen mod den. Hun går bare hen mod den. Han gemmer sig bagved den. Ja. Ja, den for helvede. Nå, men en af brødrene, Jimmy, bliver her taget til fange og besat af Coco Choco. Choco Pops. Fætteren her. Og Alice Milano og Scott Wolf, de tager så tilbage til Power Corps hovedkvarter og er lidt ked af det. Og så kommer Jimmy så tilbage, og så ja, har vi en eller anden ikonisk kamp mellem de to brødre. Ja, men inden da, der har vi den mest ondige slåskamp, jeg nogensinde har set i en film. Der, hvor de går hen på den der, der hvor de finder ud af, at nu skal de gøre noget ved det, og så går de hen, og så møder de alle de der mennesker. De møder nogen på cykler, og de møder nogen med klovnehænder, og jeg ved fandme ikke, hvad de møder. Nogen i busser, jeg ved ikke hvad. Jo, men det er jo Power Corps, jo. Nej, det er faktisk det er lige efter, de har siddet dernede på, på havnefronten og været ked af det og grædt ved hinandens skuldre. Så på vej hen til Power Corps, så møder de dem her. Ja. Det er bare mærkeligt, fordi det er sådan... Det er jeg tror, ligesom, de der kloven, det var også... Jamen, det er også ligesom, budgettet har ikke været stort nok. Så nogle af dem, de har bare almindelig tøj på. Og så, lad os få det er fordi, det han prøver på at lave, er jo lidt ala The Warriors, hvor de forskellige bander har forskellige... Vi ser på et tidspunkt banderne være samlet inde i sådan et eller andet stort rum. Og de forskellige bander har forskellige identiteter, hvor der er nogen, der er kloven, der er nogen, der er postbud, der er nogen, der er klædt ud som skolebørn. Ja, men der er også nogen, der bare har almindelig tøj på. Nogen, der bare har en t-shirt og et par kovbukser på. Det var på grund af det der begrænsede budget. De kunne ikke lige... Men de stikker bare ud i mængden. Jeg sagde bare, fik lyst til at se The Warriors igen, da jeg så de senere der, altså. Helt sikkert. Den er så meget bedre. Ja. Og så den der mærkelige scene, det der. Så angriber de den på cykler. Og så ham der postbud, han kaster sig bare ud efter dem. Ja, og så kommer en af de dårligste jokes ever. Jeg har den lige her. Det var... Hey, Pops! Special delivery! Never seen a postman move that fast. Og det fortæller sådan rimelig godt. Og så det der med det selv... Du klippede den faktisk for kort, den scene der. Fordi de stopper jo op og kigger på ham. Og så får de andre lidt tid til at hale ind på dem. Og når de så begynder at komme ned ad trappen for at fange dem, så kigger de på hinanden og skriger. Jamen, det gør de hele vejen igennem. De råber ufattelig meget i den her film. Der var faktisk en af de der one-liners, der jeg synes, der var meget god. Det var en af dem, han kom med Coco Choco. Den der med Huey, Lewis, what's the news? Den klukker jeg en lille smule af, men selvfølgelig, der var ikke andet. Nå, ja, det var også den eneste, jeg synes var bare nogenlunde sjov. Ellers så var der ikke rigtig noget at komme efter her i. Nej, men det er også bare ham der postmand. Hvad er det, han tænker? Jamen, jeg kan sagtens nå at smide mig ud her, så når de aldrig at flytte sig. Ej, men der har de en joke. Ja. Jo, men problemet er også, altså så joken, der så kommer, så griner de selv af den. Altså, der er fandme, når John McClane, han fyrer en one-line af, så står han ikke selv og griner af den. Ja. Nej, men det er sådan det der dåselatter. Du kunne ikke lægge dåselatter ind over sådan noget som det her. Det er meget sjældent, du har dåselatter i en biograf. Ja. Så bliver de jo nødt til selv at grine af skidtet. Her var et andet eksempel. My whole life just flashed before my eyes. Dude, I sleep a lot. Det, ja. Ej, der var dåselatter i Natural Born Killers, men den er så også lidt udenfor. Ja. Ja, okay. Men det er jo i bund og grund, det var også derfor, jeg i starten sagde, at de prøver helt vildt meget at være en komedie, men det virker bare ikke. Nej. Men det er rent nok det, Gerden siger det med, at det er grunden til, at de griner af dem selv, det er for, at vi andre også lige skal... Ej, det var det egentlig sjovt. Men det viser så også bare, at joken ikke er god nok, hvis de bliver nødt til... Altså... De stoler ikke nok på den i hvert fald. Nej, John McClane, han fyrer et eller andet af, og så griner vi af det, eller vi synes, det er fedt. Altså, uden at han selv skal grine af det, eller andre skal grine af det. Ej, det passer faktisk ikke. De griner faktisk til sidst der. I Die Hard. Der griner de faktisk. Men det er på sådan en fed, manisk måde, og så skyder han de to. Yeah. Og så ser han Happy Trails, Hans. Nå, lad os se, hvor langt nåede vi, hvor langt nåede vi. Jamen, de to brødre, de kommer til at slås mod hinanden. Billy finder selvfølgelig ud af, at Jimmy, han er besat af Kokoshuko, og... Ja, og der går faktisk lidt tid, inden han finder ud af det, selvom han har en anden stemme. Det synes jeg er ret imponerende. Det er jo ikke de mest intelligente fyre, vi har med at gøre her. Ja, han har altså også det med sin knor der, han laver hele tiden med hænderne, for man er, hvis man ikke kan genkende stemmen, så kan man se det med hænderne. Det er præcis, det gør han hver gang. Knor, ja. Altså, det er det første, han gør hver gang, at man ser en karakter, han har besat. Så gør han det med knoren. Med lige. Ja. Jeg vil hellere have, hvis han kunne morph ind til ham lidt mere, som 10.000 gør. Det synes jeg har været lidt federe. Og men det havde så også krævet et nok lidt større budget. Igen. Ja, nok. Jeg så, at Time Magazine, de havde i 2009 kåret den som en af de 10 værste film nogensinde. Og det de begrundede, eller det de skrev, det var, at på trods af nogle imponerende effekter eller sådan et eller andet, så kan man ikke maskere, at der rent faktisk ikke er noget bagved. Det var sådan, jeg ved ikke, hvor de har kigget hen, men hold da kæft, mand. Der var der ingen imponerende effekter deri. Ja, jeg kan ikke sådan lige på stående fod, så kan jeg faktisk... Ja, nu er jeg faktisk svært ved lige nævne en film, der er værre. Jeg synes faktisk, jeg synes faktisk selv Moonwalker, som også er en gudsjammelig film, den har faktisk nogle ting, der sådan redder den lidt. Ja, jeg vil sige, den er... Har du set Marley og mig? Ja, eller Transformers 2. Ja, eller Transformers, eller Michael Bay-film. Nej, nej. Jeg har set Transformers, jeg har ikke set Thor. Den er virkelig, virkelig dårlig. Men okay, effekterne er gode jo, sådan set. Effekterne er gode, men den er tre gange så lang som den film her. Ah, ja. To. Og den er lige så dårlig, eller? Ja. Okay. Og den her, den føles virkelig lang, i forhold til, at den kun var 95 minutter. Ja, den var så hård at komme igennem. Ej, det var en ørkenvandring. Uden lige. Ja, nå, man kan sige, at vi skal lige have slutningen med. Vi Kokoshuko, han får selvfølgelig fat i de to medaljoner. Og så bliver han jo, han bliver jo kraftfuld, et eller andet. Så han forvandler sig selv til to dæmoner, eller sådan et eller andet. Så hvad er de to brødre, de har en at kæmpe imod? Jo, og den slutning der, den giver bare ingen mening. Altså, han bliver til to, og så får de jo fat i medaljongen fra ham. Og så samler de den også, og så får de bare grimt tøj på. Men er det ikke for spillet, det tøj, det der? Jo, det er for spillet. Sygt. Jo, men stadigvæk, altså... Det er stadigvæk fæsen, der helvede til, ikke? Ja. Det er så grimt, det tøj der. De ligner sådan en, der lige... De ligner sådan lidt for Village People, eller... Ja, ikke engang Village People. De ligner sådan noget for en eller anden disco-levn fra 70'erne. Jeg synes, det er sjovt, at måden, de besejrer de to dæmoner, er ved at sparke dem ind i hinanden. Ja, og de kan ikke tåle lys, eller hvad? Han kan ikke tåle lys, nej, eller hvad? Nej. Ja. Det siger jo lidt over med respekten over for de der computerspil der med der, hvor alle de der arcade-maskiner bliver smadret, altså. Og det sjove er faktisk, en af arcade-maskinerne, de smadrer, det er en Double Dragon. Ja, det tror jeg, det er ikke engang sådan et lille hint. Der står og filmer på den der Double Dragon logo i 3 minutter eller sådan noget, mens de står og snakker sammen. Og det er lige op over hovedet i midten af billedet, så det er ikke bare en maskine sådan i baggrunden eller sted. Det skal vi se, det er der ingen tvivl om. Ja. Og det der er heller ingen far for, vi ikke ser. Nej. Men de der dragter, altså hvordan kan de have... Altså jeg kan godt vide, dem der har lavet kostymerne til den her film, de har arbejdet på andre film, fordi hvordan kan man lave noget, der ser så billigt og så grimt ud samtidig, og så tro, at man kan bruge det i en film? Altså det... Det er noget, de har haft til overs fra Xanadu eller sådan et eller andet. Det er jo rustende, så grimme de er, de der bare. Ja. En ting, før den her film kom, der var jo en animeret serie over computerspillet også. Og jeg gad godt vide, om det var den, der var grunden til, at de synes, der skulle en film til, fordi jeg ved sgu ikke rigtigt. Altså på samme tid, altså lige omkring det der tidspunkt, der fik du også Mortal Kombat og Street Fighter var fra samme år. Street Fighter, ja. Mortal Kombat var fra året efter. Ja, Turtles og Surf Ninjas og sådan nogle, ja, der, de er også derfra. Turtles var lidt før, var den ikke det? Jo. Men Mortal Kombat, den kommer i biffen senere. Det er ikke ens betydende med, at den ikke er startet produktion før. Nej. Så der kan jo godt faktisk, være... Så der kan godt gå en del hype i sådan noget. Hey, nu skal vi filmatisere en hel masse. Hvis du ser, nu har jeg lige... Jeg har både set Mortal Kombat og Street Fighter og den her og Tekken inden for de sidste par måneder. Og hold da kæft, der er forskel. Selv hvis man tager en film som Street Fighter, som er umådeligt dårlig, så er den sindssygt meget bedre end den her. Det er den. Det er den. Den har der i mindst lidt kausalitet og lidt opbygning. Ja, og lidt humor. Altså lidt dårlig humor, men meget bedre end det her. M. Bison eller Raul Julia, han er ret god i den. Jamen, ja, helt sikkert. Og han har jeg jo troede, også noget karisma altså, og noget... Ja. Og selv kostymerne er faktisk pænere, selvom de er sindssygt grimme også i... De er meget kitsche i... De er meget karikerede, men meget pænere end det her. Var det samme år, der var Super Mario Brothers også? Var det ikke også 394, den var ude? Den kunne jeg faktisk godt tænke mig at se igen. Den er nej. Mega ringe, der den. Den var jeg i biografen se. 3,8 for den på IMDb. Hold da kæft. Der er der Dennis Hopper med. Altså. Ja. Den tror jeg, den er... Ja. Jeg tror, det vil være samme niveau som den her. Hva? Hvis man tager film som Street Fighter og Mortal Kombat, som er fra nogenlunde samme tid, så følger de jo den der opbygning med, at vi skal igennem de forskellige bosser, før vi når slutbossen. Altså, jeg synes bare, hvis man tager sådan spilfilmatiseringer, i hvert fald sådan nogle kampsportsfilmatiseringer, så synes jeg, det er sådan en... Det synes jeg alle dem, vi ser, de gør brug af, og det synes jeg, det virker. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det her, det... Ja. Det fungerer bare ikke. Jeg ved ikke, hvordan I har generelt med sådan nogle spilfilmatiseringer. Om det er noget, I synes godt om, eller om det bare var noget, man skulle lade være med. Jeg synes, det er noget... Indtil videre, så synes jeg faktisk kun, vi har fået bras ud af det. Jeg synes, at Mortal Kombat, den er rigtig fed. Den er dårlig og kitschet, men jeg synes, den er fed. Ja. Jeg kan faktisk godt lide de senere Resident Evil, men altså, det er jo sådan, der har vi ikke så meget med spil at gøre længere. Nej, eller det ved jeg ikke. Jeg har kun spillet de to først på PlayStation. Jeg synes, den første Resident Evil var okay, men jeg synes bare, at det bærer præg af, at... Det ved jeg ikke, det er bare to meget forskellige medier, og... Det bærer lidt præg af, at man ikke har arbejdet nok med historie og karakterer og sådan noget, som en film kræver. Man har sådan været lidt for bange for at gå for langt væk fra materialet, som det oprindelige materiale, som man har, som på mange måder er meget, mange er bedre ord, todimensionelt, eller hvad man kan sige. Det er sådan lidt stereotyper tit og sådan noget. Det er så ikke sådan i alle spil, men i nogle spil. Ja. Jeg synes, at de... En af de film, der fungerer bedst som spilfilmatisering, det er jo egentlig Silent Hill. Den synes jeg er ret god. Det synes jeg også. Jeg synes faktisk også, Final Fantasy-filmen fungerer okay. Den der The Spirits Within. Fordi Final Fantasy er jo et nyt univers hver eneste gang. Yeah. Så det går okay, og historien er egentlig sådan okay, og der er flot lavet og sådan noget. Det er den bedste, synes jeg, af de der... Tomb Raider 1 er faktisk også sådan okay underholdning første gang, så. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, men alt hvad Uwe Boll han har fingrene med i. Så du kan godt lide Blood Rain. Og Postal. Ja, Postal. Er du sindssyg, den er dårlig. Dungeon Siege, altså. Nå ja, den har han også lavet, ja. Han lavede kun film ud fra computerspil. Ja. Fordi det var billigere end tegneserier. Han har faktisk lavet en anden verdenskrigsfilm, også en holocaustfilm. Det må være en fejl. Og han har lavet en om en skolemassakre i USA også. Det skulle faktisk være bedre end alle hans computerspilsfilm. Okay. Utroligt nok. Der skal heller ikke meget til. Altså, nej, jeg har godt nok holdt mig, fordi det er... Jeg har endnu aldrig set en af hans film, altså. Okay. De er så dårlige. Jeg har anmeldt Blood Rain en gang. Jeg tror også, den fik 0 eller 1 stjerne eller sådan noget. Den er godt nok helt ekstremt dårlig. Der er også Prince of Persia. Den ved ikke, om I har set. Ja, den er faktisk udmærket. Jeg så traileren, og så synes jeg bare, det lignede endnu en Michael Bay-produktion. Det var det gjorde det også. Det, altså, det er en, det er en Pirates of the Caribbean Light, og det var det, de egentlig sigtede lidt efter. Ja, men det var, altså, ja, men jeg synes... Altså, det skulle have været en franchise, og den, det var ikke noget ved. Jeg synes det var en okay, underholdende, sådan en popcorn-film. Jo, den, men så meget lidt mere. Nej, men det er vel også nok. Jo, men hvorfor så lige lave det over et computerspil et eller andet sted? Så har, man altså, god så har du nogle bindinger, du skal holde dig til. Ja. Jeg synes, det fungerer helt okay. Altså, han er jo et eller andet sted lidt ret, ikke? Fordi, eller jeg vil i hvert fald give dig ret, fordi at hvorfor begrænse sig til et kildemateriale, der ofte er ret fattig i forhold til karakter, baggrund og historie og sådan noget? Jeg synes, mange nyere computerspil, blandt andet de nye Prince of Persia-spil, altså de har jo kæmpe baggrundsmateriale på samme niveau som mange film. Jo, bestemt, men den eneste grund til, at du lavede ud fra et computerspil i dag, det er jo fordi, du har en titel. Ja? Du har noget, folk kender og måske godt kan lide. Ja? Altså, du kan tage den der Battleship-film, som Hasbro har gang i. Det kommer til at stinke til høje himmel, altså. Helt vildt. Men folk, de kender Battleship, eller jeg ved ikke, hvad fisen de har tænkt på, men er det ikke også Ridley Scott, der har rettighederne til at lave... Matador-spillet og sådan noget. Jo, Monopoly. Der var rygter om, at det skulle være hans næste film på et tidspunkt, og det tænker jeg bare sådan, okay, hvis jeg vælger den frem for Prometheus, altså Alien prequel, så ved jeg ikke, altså, tror jeg begynder at græde, altså. Ja, men når Fincher kan lave en Facebook-film, så... Ja. Jo, der var så ikke noget kildemateriale, han skulle hænges op på, vel? Nej. Men altså, der er der mange film, der er der mange spil, især i dag, som jeg vil ønske, at man lavede til film, som kunne være fede film. For eksempel, nu er jeg rimelig opslugt af Mass Effect 2 lige for tiden. Ja. Altså, det kunne blive verdens fedeste film, for det er et kæmpe univers, og det er gennemtænkt. Men nu er Mass Effect 2 også meget et karakterbaseret spil. Altså, det er karaktererne, der er det vigtige. Det er ikke så meget det, der sker i det. Det er egentlig mere, hvordan karakteren... Spørgsmålet er, man kan lave en film over det. Jamen, der er så gode karakterer i den, som sætter dem i interessante situationer. Så tror jeg godt. Altså også en anden en, som jeg kunne se som en oplagt bud, ville være Bioshock, som der var snakket om i lang tid. Ja. Også en utrolig fascinerende og fed historie. Jeg tror, den er blevet skrinlagt, fordi at, de ville ikke være med til at lave den som R-rated, og så sagde instruktøren, var det ikke Gore? Jeg tror, det var Gore Verbinski, han der lavede Pirates of Caribbean 1, 2 og 3 også egentlig, er det ikke det? Jo. Jeg tror nok. Han sagde, at han ville ikke lave den sammen med Universal, hvis de ikke lavede den til en R-rated film. De ville have den som PG-version, og det sagde han, det kunne man ikke med Bioshock. Så, men det er jo bare, der er rigtig, nogle rigtig fede idéer på spil i Bioshock omkring politik og... Ja. Men det er også derfor, jeg mener, at jeg synes ikke, der er noget i vejen i at filmatisere et spil. Og man behøver jo ikke at bruge alt fra spillet, men bare det, at man fyrer nogle idéer videre derfra, synes jeg skulle være helt okay. Men et spil som et spil som Street Fighter for eksempel. Det er jo ikke, jo der er nogle karakterer, men spillet går ikke ud på at udforske deres historie eller udforske deres. Det går ud på at smadre en anden nogle fede moves, altså. Ja, og der er heller ikke noget, altså sådan noget visuelt fedt i det. Altså man kan sige sådan en Hellboy tegneserie eller sådan noget, det kan man selvfølgelig også sige, hvorfor skulle man filmatisere dem? Men i det medie, der kan du nogle ting. Men jeg synes ikke... Og det kan man også i nogen computerspil, eller gør man også i nogen computerspil, altså sådan noget Skyrim og World of Warcraft og sådan noget. Men det er jo ikke sådan en, de har valgt at filmatisere. Altså, det er jo bare to folk, der står og tæsker på hinanden. Men nu er vi også i 93 eller sådan noget. Jo, men det er jo ikke en undskyldning. Nej. Men jeg synes ikke, det gør... Altså... Det ved jeg sgu ikke. Det er nok også, fordi jeg har et eller andet svagt punkt for sådan nogle martial arts film. Fordi ser man på en nyere Dead or Alive, den der DOA, som jo ikke er andet end 5 år gammel. Altså, det er nogle tøser, der står og slår på hinanden, og jeg synes, det er fedt. Ja, der er i hvert fald rigeligt med eye candy i den. Ja. Men jeg tror også, altså noget af det, det lyder som, vi er enige om, det er, at det er ikke nødvendigvis forkert at filmatisere et spil. Det handler bare om, hvordan man gør det. Og jeg tror, der hvor man går fejl i byen, det er, når man ikke bruger filmmediet maksimalt. Når man laver papirstynde karakterer, når man laver en film, hvor det handler om at besejre en eller anden boss, som en end-level boss, hvor man laver dialogen, som den er i et spil, altså hvor man ikke bruger filmmediet og mediets muligheder, men lader sig ligesom begrænse af, hvordan det var i spillet. Ja. Fordi det er to helt forskellige medier, og når man begynder at lave en film, ligesom det er et computerspil, så er det, der går galt. Men hvis man laver et computerspil, der er en god film, så kan det jo godt blive en god film, sådan set. Eller hvis man sætter ud for at prøve at lave en god film. Forstået på den måde, at man bruger mediet maksimalt, i stedet for at lade sig begrænse af at kildematerialet. Ja. Jamen, der er jeg enig. Der er jeg enig. Nå, har I noget andet, I vil sige om den her film? Jeg synes, vi skal have med den produceret af Scanbox. Ja. Det er en halvt, eller en tredjedel, fjerdedel dansk produktion. Ja. Det er egentlig lidt interessant. Hvor mange findes der af de der Scanbox-produktioner i Hollywood? Ikke ret mange, tror jeg. Nej, ja, det er den eneste, jeg kender til, den her. Ja. Og der er faktisk en executive producer på et rulleteksterne, at der er med dansk navn. En eller anden Jensen, at der okay. har produceret den. Det kan være, han har skiftet navn en dag, så. Ja, det kan godt være. Det tror jeg. Så det er faktisk til dels vores danskernes skyld, at den her film er blevet til. Ja, det må vi tage på vores kappe i hvert fald. Nå, jamen, hvis I sådan hver især lige skulle komme med en lille anbefaling af filmen, så det glæder mig rigtig meget til at høre. Christoffer, hvad synes du? Man skal holde sig langt væk. Altså, brug tiden på, og ja, det ved jeg ikke. Jeg vil næsten sige, gå ned og få en overladning i stedet for, ned på sygehuset. Det er bedre at komme igennem den her film her, fordi den er godt nok... Der er hende med pisken. Hun er en lidt sjov karakter, lidt skæv karakter. Og der er nogle sjove scener, hvor man sådan selv skal tænke til, om det er noget seksuelt, eller om det ikke er noget seksuelt. Det der på et tidspunkt, hun siger, at hun skal lige blive tilbage i den pisken. Og så kan man jo selv tænke over, hvad han så vil med hende. Men ud over det, så er det godt nok, altså... Puh, ja. Jeg vil næsten hellere give blod, end skulle se den her film igen. Fordi... Puh, ja, den er skidt. Hvad siger du, Gert? Jamen, jeg kan kun bakke op om Christoffers holdning. Det er simpelthen noget af det ringeste, det her. Altså, nu kom vi ikke ind på det, men den scene, hvor de tager Abobo og tvangsfoder ham med spinat. Åh, ja. Det synes jeg virkelig er noget af det mest groteske. Og det holder altså... faktisk fint. Det får filmen faktisk lidt op for mig, fordi det er så bizart. Det er sådan et eller andet, det kunne være et Lynch-univers eller et eller andet... en linsproduktion, og det synes jeg var så bizarrt, at det egentlig var lidt fedt på en måde. Okay. Jo, men altså, det er jo virkelig, virkelig mærkeligt. Virkelig mærkeligt. Det er sådan helt... Altså, også den måde, det sådan er lavet på, det der med, at han får sådan en trakt ned og sådan noget, det er næsten sådan helt... Igen, det er sådan helt fetish fremstillet, ja. Synes jeg. Ja. Man føler lidt, man ser noget, man ikke burde se, fordi det er sådan lidt forbudt. Ja, det er vel også en af grunden til, at det ikke har en almindelig PG-rating, men den har fået sådan en PG... det er spinatscenen, der har gjort det, tror jeg. Jamen, der er vel lidt ting, altså, som de siger et par banord og hister her, og der er lidt, hints til, de kigger lidt på hendes røv og lidt. Altså, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvorfor den ikke bare har en PG-rating, fordi der sker jo ikke en skid i. Folk står og slår lidt på hinanden, det kan også være det der. Ja, folk, de bliver arresteret. Tror du, det er nok? Jamen, det er jo sådan noget, altså, det er sådan noget, hvad skal vi gøre? Vi kan enten springe ham i luften med blod over det hele, eller vi kan arrestere ham. Og så har man stået der lidt, jamen, vi gør det, vi har råd til, når vi er færdige. Ja, og så har man tænkt, shit, vi har virkelig ikke flere penge. Jamen, altså... Jeg tror seriøst, det er sådan noget, jeg tror virkelig, altså, jeg ved godt, mig og funding til sådan nogle film her, det er sådan lidt, men, altså, der er bare sådan nogle ting, hvor du bare sidder og tænker, det der, det er bare ikke... Det er bare underligt. Yeah. Der er taget nogle meget, meget underlige valg igennem produktionen, det er egentlig, altså, yeah. Igen den der spinatscene, og slutningen er meget, meget mærkelig, der med, så han lige pludselig deres ven, ham der, de har slået sig mod hele filmen, fordi nu vil han være god, og der er ikke rigtig noget, der sådan motiverer ham til lige pludselig at blive god, anden end, ja, måske han er blevet svigtet, eller jeg ved det ikke, altså det bliver slet ikke sat op. Der er mange ting, der sådan, hvor man sådan, egentlig, fordi, det er egentlig, altså der er nogle ting, der er overfortalt, og så nogle andre ting, der sådan næsten ikke er fortalt. For eksempel det der med, at han ikke kan tåle lys, der er der en reference til det tidligere, hvor han siger noget om, at han skal ikke uden hans shades og sådan noget. Yeah. Men, ja, jeg ved bare ikke. Men altså, vi fik slet ikke snakket om det visuelle. Jeg synes faktisk ikke, filmen er grimt skudt. Det vil jeg så sige. Jeg synes, den er skudt som musikvideo. Ja, men den er ikke skudt som en tv-film. Det synes jeg faktisk ikke er rigtigt. Nej. Jeg synes faktisk, at den er skudt okay, og der er noget skygge, og der er noget, der er en forståelse for, hvordan man placerer sig i kamera, og hvordan man klipper, og sådan noget, hvordan man klipper de der action-sekvenser egentlig også. Altså, så klipper og fotograf er okay. Fotografen er jo også rimelig habil. Altså, han har jo arbejdet sammen med John Carpenter på mange af hans senere film. Gary Kibbe, han er med på In the Mouth of Madness, og mange af de der 90'er og sen 80'er, han lavede John Carpenter. Okay. Det var ham, han skiftede over til efter Dean Cundey. Ham, der filmede Halloween. Ja. Nå. Mm-hmm. Ja. Nå, Gert, det var en anbefaling for dig, var det sådan? Ja, lad være med at se den. Ja. Jeg er også lidt skuffet over. Sidst vi snakkede om Ghostbusters, der fik du jo set den her i stedet for, i hvert fald en af gangen, vi skulle snakke om Ghostbusters. Og du så den ikke? Ikke igen til det her podcast. Det var jeg lidt skuffet over. Ja, ved du hvad? Jeg havde simpelthen så travlt. Der var noget græs ude i min have, der groede. Og det måtte jeg bare stå og se på. Ej, altså, det er virkelig ikke... Altså, en gang, okay. Og jeg tror da også, hvis du er halvstiv, så kunne man da synes noget af, at det var lidt småmorsomt. Men hold kæft, var den bare dårlig. Jeg kan faktisk ikke, altså nu sidder jeg faktisk sådan og kommer til at tænke på, at jeg kan faktisk ikke nævne en film, jeg synes, der er ringere. Jeg kan ikke nævne en film. Okay. Lige. Det var altså, det var en opfordring. Ja. Jeg skal nok finde en, vi skal kigge på lidt. Jamen, hvad siger I andre? Ja, nu snakker vi om Transformers 2. Ja, det har vi selvfølgelig snakket om. Transformers 2 skulle også være ret ringe. Den har jeg så heldigvis ikke set. Jeg tror mere, at Transformers 2 er dårlig, fordi den... Den brugte ikke det budget, den havde, og den var bare humoren og bare underlig den, altså. Ja. Den er ikke dårlig på samme måde. Transformers 2 har bare, og den er bare sådan, ja, den taler ned til kvinder og det ene og det andet. Altså, den er sgu sådan lidt sleazy også. Ja, racistisk også, faktisk. Ja. Men det er bare Michael Bay i en nødskald. Altså, jeg vil sige, jeg synes stadigvæk, at Bad Boys 2 er ringere end den her. Men Bad Boys 2 har faktisk lidt det samme også. Den er også sådan lidt racistisk og taler lidt ned til både... Ja, der er også nogle gay jokes og sådan noget der i, og sådan noget sådan rigtig upassende, hvis jeg husker rigtigt. Jo, og så er den bare, du er ikke 18 timer lang. Ja. Med 4-5 biljagter. Ja. Så den er... Den, ja. Jeg er sikker på, at jeg har nogle japanske... hvad hedder sådan nogle film med nogle ninjaer og noget, en masse blod og sådan noget, som jeg faktisk også synes er pænt ringe. Men jeg tror næsten, jeg hellere vil se dem, end jeg vil se den her igen. Ja, jeg kan, ja. Nå, jeg må også lige høre, Niels, hvad synes du? Jeg synes ikke, det er den dårligste film, jeg har set, men jeg kan ikke lige komme på nogen andre, jeg kan nævne i stedet for. Men ja, det er sådan en film, der irriterer mig nogle gange, at der er nogle ting, der er fuldstændig underlige, altså, som vi har snakket om afskillige gange nu, men... Altså, hvorfor vil han have New Angeles, Kokoshuko? Ja. Hvad det er der? Fordi, han vil have én by, jo. Det siger han også. Ja, den fangte jeg også, men altså, hvad er der i den by? Altså, hvorfor gå igennem så meget for at få sådan en by, hvor vandet det faktisk kan brænde, altså? Det er magt. Ja. Yeah. Men så også det der med, at der er simpelthen så mange underlige scener i den også. Det er dernede i Lighus, eller hvad pokker det var. Dernede, hvor han lige pludselig har besat en eller anden 2 meter høje basketballspiller, Kokoshuko, der sagde jeg, at jeg blev fuldstændig forvirret. For så siger en eller anden med, har I savnet mig? Og så begyndte han på det med fingrene. Jeg tror ikke, han er en fra spillet også, eller sådan et eller andet, for det gav slet ingen mening. Nej. Jamen det der med, at I har savnet ham, savnet mig, det er jo bare fordi, det er ham der Kokoshuko, der vender tilbage. Men det har de ikke rigtig fået etableret særlig godt, før han begyndte på det med fingrene, mærkeligt. Man kunne høre hans stemme også, altså. Ja, det var det mærkeligt. Men det er ikke nogen god film, langt fra. Men jeg tror faktisk, at Super Mario Bros. Er dårligere. Ja, det ved jeg sgu ikke. Vi må se den, der er Bob Hoskins, er der med i den også. Ja, John Leguizamo. Jeg har faktisk mødt Bob Hoskins en gang, da jeg arbejdede i en biograf i London. Der var han kunde, men jeg overvejede lige et kort øjeblik at spørge ham, hvad fanden tænkte du på? Love you, Super Mario Bros. Men jeg gjorde det ikke. Det var nok godt nok. Nå, jamen, ja, der er vist ikke rigtig nogen, der kan anbefale den her film, så jeg håber godt nok ikke, der er nogen, der har set den for ham. Den kan ses gratis på YouTube, den ligger på det, hvis man kan bare søge efter Double Dragon, så ligger hele filmen på. Ja. Så behøver man ikke bruge, jeg brugte 16 kroner på den på DVD, det var lidt for meget. Ja. Det er for meget, det er alt for meget. Ja, der kunne du have fået en cola og ja, et eller andet. Ja. Andet. En masse andet, der kunne have givet noget, bare lidt værdi til dit liv. Det er livsberigende i stedet for. Ja. Ja. Nå. En anden ting, jeg også tænkte, vi lige kunne prøve, sådan hver gang vi har podcast, det er, hvis vi har set et eller andet spændende inden for de sidste 14 dage, som måske kunne være, man kunne anbefale til de andre, både, ja, andre også, men også andre, der lytter. Men selvfølgelig et eller andet, der falder inden for vores genreområde, så I gider ikke høre, hvis I har set nogen, en eller anden helt fed romantisk komedie, et eller andet. Eller skumle pornofilm eller noget. Lige præcis. Sådan noget. Det gider jeg godt. Okay. Hvis, sådan nogen, det er okay. Men, ja, nej. Er der nogen, der har set noget? Dig og mig var jo i biffen at se Ghostbusters. Det er rigtigt. Den originale etteren. Ja, den originale etteren, ja. Ja. Den ikke at forveksle med Toren. Den er jo faktisk super fed. Jeg synes, den var ja. Meget, meget sjovere, end hvad jeg sådan lige husker også. Den holder også i dag. Den faktisk rigtig god, ja. Den holder også på det store lade i dag. Det var rigtig fedt at se den på det store lade. Fordi var det god kvalitet, i det mindste? Det var sådan lidt tvingende, vil jeg sige. Det var sgu svært at vide, fordi nogle scener mindede sådan meget om en DVD, der blev opskaleret. Ja, hvor andre scener var nogenlunde. Men de sagde, eller der stod, i hvert fald i den der pressemeddelelse, der kom fra Biozone, at det var en remasteret udgave til det store lade. Ja, den var i 2K eller sådan noget, synes jeg, de reklamerede med. Ja, jamen så skal det sgu nok passe. At hvis den er 2K, ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, det var meget grainy, i starten og slutningen. Men det var mange 80'er film, der var jo. Ja. Så. Nå, men jeg ved ikke, om I ellers har set noget. Ja, jeg så en, jeg ved ikke, om man kan kalde den en gyserfilm, men en historisk film i hvert fald. En der Black Death med Sean Bean den anden dag. Lærer det er ret ny, ikke? Jo, fra 2010. Ja. Foregår i det 14. århundrede, under da pesten var på sit højeste. Ja. Hvor man følger en munk og nogle lejesoldater, eller nogen, der arbejder for en biskop, der skal få fat i en heks i en by, hvor pesten slet ikke har, den er ikke nået dertil. Så der må være et andet mystisk, og der har været sendt en deling afsted, som så ikke er vendt tilbage. Ja. Den var faktisk meget overraskende og meget brutal og utroligt flot lavet. Altså. Det er en britisk instruktør, det her Christopher Smith, der har lavet Triangle med Melissa George og Creep med Franco Potente. Triangle, det var også en film, hvor mit liv godt nok var for kort til at se den igen. Hold da fast, jeg ved ikke, der var rigtig mange folk, der synes, den var super fed, men hold da kæft, hvor jeg kedede mig. Jeg vil faktisk sige, nu jeg sidder og tænker over dårlige film, så undskyld, jeg lige brød ind, men jeg kom lige til at tænke på Jeepers Creepers. Den så jeg gratis i biografen, en gang, da jeg boede i London. Og den gik jeg faktisk midt i, fordi jeg ikke kunne holde ud at se den. Toren er faktisk okay. Den er også på min liste over virkelig, virkelig dårlige film. Gert, vi var i biografen og så ledsaget udgang. Ja, den var også dårlig. Stinker. Ja. Den så jeg ikke sende den på. Og der lavede en tor. Frihed på prøve. Ja. Ja. Og den floppede vist for hårdt. Altså, alle de film, vi så i den der biograf klub, tænkte jeg medlem i det år, der holdt kæft, de var dårlige. Er det ham der, er det Carlsen, hvad hedder han? Clausen. Ja, Clausen, ja, undskyld. Ja. Jeg synes, at ledsat udgangen, den knækker fuldstændig der til sidst, hvor han lige pludselig er ond, hvad hedder han, hans politibetjent. Nu sidder du og giver spoiler til... Ja, ja, men så slipper folk for at se den, altså. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Vi har advaret om spoiler, så... Jo, men det er jo sådan en eller anden film. Nå ja. Men han er ikke er så god, som han lærer til ved starten i hvert fald. Hvis der er nogen, der ikke har set det, så dør de alle sammen i Titanic, og skibet går ned. Ja. Vi skal have sådan en inden alle vores podcast, at alle film kan blive spoilt her. Alle de film, vi har set, dem spoiler vi. No. Men altså, Black Death, den kan godt anbefales. Den synes jeg var ret vellykket. Ja. Jamen, og den, der er noget med, at der skal man købe den tyske Blu-ray. Fordi der er nemlig et lossless lydspor på, det er ikke på den britiske. Okay. Og der er engelske tekster det hele på den tyske. Fedt. Jamen, jeg har nemlig set den flere steder, men jeg har bare tænkt, ah, den kan ikke være god. Men det lyder fedt. Den vil jeg i hvert fald se. Har I mere? Eller så tror jeg, vi vil til at runde af. Ja, nu vil jeg bare prøve at glemme den her film. Jeg synes, I skal besøge vores hjemmeside på dgfn.net og skrive til os, hvis I har nogle film, I gerne vil se. Vi skriver også lidt om det ind på vores Facebook-side, hvor I kan søge på de navne film, når der findes derinde. At hvis I har nogle film, som I gerne vil have, vi ser, så skriv endelig, så vil vi ikke nødvendigvis se den, men tage det med i overvejelserne. Og der kan komme en masse gode forslag derinde, så skriv endelig. Og hvis I kan lide, hvad vi laver, eller synes, det er fedt, eller har nogle kommentarer noget, så selvfølgelig også på Facebook, inde på vores gruppe på Facebook, der er enten nogle likes, eller kommentarer, eller noget, det er i hvert fald noget, vi sætter meget pris på, alt sammen. Ja, og ellers så kan I jo finde os på iTunes, og hvis I ikke bruger iPhone, så har vi også link til et RSS-feed inde på vores hjemmeside, som kan bruges i stort set alle andre medier. Til at hente vores podcast. Ja, kan I huske, vi skal se næste gang? Cobra, var det? Cobra, ja. Den glæder mig også til. Ja, den glæder mig til. Jeg håber, den er bedre end jeg husker. Jeg håber, den er bedre end den her. Ja, sådan, jeg ved ikke, den her film, den har næsten gået, jeg sådan har mistet sådan lidt... ja, det ved jeg ikke. Kan nogensinde blive det samme igen? Jeg føler, du er lige lidt forlæmpet. Sæt en Fincher på i stedet for. Ja, det går, hvad jeg skal det. Prøv at vise den til dine elever, og så hører, hvad de siger. Ja. Nu skal jeg ind og se Mission Impossible 4 i morgen. Forhåbentlig er det en bedre film end den her. Det næsten kunne være. Ja. Nå, jamen... der er vist ikke andet at sige end, vi ses igen om 14 dage. Hej hej. Hej. Hej. Hej. Yippie-ki-yay, motherfucker.